Տան Խաչատրյանի ծնողները Վերին և Ներքին Ազատյուղի բնակիչներ էին։ Հայրն Եփիա Խաչատրյանը 13 տարեկան հասակում նա Վերին Ազատյուղից տեղափոխվում է Թիֆլիս։ Նրա մայրը Հումաշ Խաչատրյանը Ներքին Ազատյուղի բնակիչ էր, շատ գեղեցիկ երկում էր պարում նվագում, ժամանակի գեղեցկագույն կանանցից էր։ Մի շատ հետաքրքիր փաստ ասեմ, ծնողները նշանված են եղել նախքան հիմնաս ճանաչելը, երբ հայրը 19 է, իսկ մայրին 8 տարեկան էր։ Ամուսնանում են ահա եւ այս գեղեցիկ ընտանիքում 4 որդին էր, Արամ Խաչատրյան ամենափոքրն է։ Մեծ որդին Սուրեն Խաչատրյանն էր, մեծ է եղել Սուրեն Խաչատրյանի տերը Արամ Խաչատրյանի կյանքում։ Այս Սուրենի օգնությամբ է, որ Արամը կարողանում է տեղափոխվել Մոսկվա, ուսում ստանալ եւ Հայաստանը ներկայացնել աշխարհի մի երաշխության։ Վաղինա Խաչատրյանը մասնագիտության ֆինանսիստ էր, նա թերևս միակն էր տնից, որ այդքան էլ երաշտական չէր, սակայն իրեն կարելի էր հանդիպել երաշտական ներկայացումներում, որտեղ էր խաղալիս, եւ Լևոն Խաչատրյանը երգիչ էր, բայց մի փոքր ամաչկոտ էր եւ ռադիոյում էր հանդես գալիս։ Ամենափոքրիկը չարաճիճին Արամ Խաչատրյանը, շատ էր սիրում դուրս գալ Թիֆլիսի փողոցներով, նստում էր Աշուղների Սազանդարների կողքին, նրանց էլ ստեղծագործում էր, եւ ահա հայրը տեսնելով նրա երաշտական հակումները մի հնամաշտ աշնամուր է ձեռք բերում Արամ Խաչատրյանի համար, եւ Արամ Խաչատրյանը ինքնուրույն առանց նոտաներ իմանալու սովորում է նվագել այդ աշնամուրի վրա, եւ ավելի ուշ նրան խնդրում էին տարբեր երաժշտական երեկոներ, երբ հավաքում էր ընտանիքը բարեկամներ, նրան խնդրում էին բարեկամանացներ նվագել, այսինքն կարելի ասել Արամ Խաչատրյանի առաջին երաժշտական գործիքը հենց աշնամուրն է եղել։ 8 տարեկան հասակում Սոֆիա Արկիցիսկայա Տալգարուկովա Իշերոկիտն է ընդունվել Արամ Խաչատրյանը, այստեղ էլ ամենիչով սիրում էր իր երաժշտության դասերը, որտեղ իր ուսուցիչը Ղազարո Սաղայանի որդին Մուշեղ Աղայանն էր։ Ավելի ուշ 10 տարեկան հասակում հայրը նրան առաջի ուսումնարան է տանում, ծնողները պատրաստ էին նրան ամեն մի մասնագիտության մեջ տեսնել, հայրը ասում էր ինչ ուզում ես դարձի, բժիշկ, ինժիներ, միայն ոչ երաժիշտ, բայց իհարկե նա աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր դարձավ ի վերջո։ Այնտեղ էլ խողային նվագախումբ կար, Արամ Խաչատրյան այնտեղ էլ շեփոր էր նվագում։ Հետաքրքիր պատմություն կապված քննությունների հետ։ Արմ Խաչատրյանը մինչև 19 տարեկան ունեցել երաժշտական կրթություն, ունիս նոտաները չի իմացել։ Եվ նույնիսկ հստակ չի իմացել, թե ինչպես են կոչվում երաժշտական գործիքները։ Եվ նրան հարցնում են, թե որ երաժշտական գործիքի վրա կցանկանար նվագել, նա ասում է, այս մեծ ջութակի, մատնանշելով թաղ ջութակ, այսինքն նա նույնիսկ չգիտեր, թե ինչպես է կոչվում թաղ ջութակը։ Բայց նա ընդունվում է ավանդի շնորհիվ, և սկսում է սովորել թատրի տակնուվակել։ Ընթացքում, քանի որ Մոսկվա շատ թանկ քաղաք է լինում, նա ստիպված է լինում աշխատել և աշխատում է հայկական գինու խանութում որպես բեռնակիր։ Հետո նա վնասում է ձեռքը, այլևս չի կարողանում թատրի տակնուվակել, և նրա պրոֆեսոր Գնեսինը, ռուս կոմպոզիտորը, խնդրում է տեղափոխվել կոմպոզիցիայի դասարան, որտեղ նա սկսում է ստեղծագործել և գրել իր առաջին ստեղծագործությունները՝ «Տոկատը», «Երկպոեմա» և շատ ուրիշները։ Գնեսիներից հետո նա ընդունվում է Մոսկվայի կոնսերվատորիան, Նիկոլայ Յակովլեվիչ Միասկովսկու դասարանը, դա ռուս հայտնի կոմպոզիտոր էր, այստեղ նա հանդիպում է իր ապագա, սակայն երկրորդ կնոջը, առաջիկինը հայեր ազգությամբ, նրան Ռոմելա էր, և նրանց դուստրը Նումեն, նույնպես այնուհետև դարձավ Մոսկվայի կոնսերվատորիայում պրոֆեսոր դաշնակահարուհի։ Ցավոքսատին ամաղացել է մի քանի տարի առաջ, բայց նրա դուստրը օրիաշատ է սիրուվար մեր թանգարան ժամանակ առ ժամանակ։ Իսկ Նինա Մակարովայից նանգացել է որդի Կարեն Խաչատրյանը, Կարեն Խաչատրյանը այժմ ապրում է Մոսկվայում, և մեր իրերից շատ-շատերը մենք նվեր ենք ստացել Կարեն Խաչատրյանի կողմից։ Կարեն Խաչատրյանը նույնպես ունի որդի, իմ անունն է Արամ Խաչատրյան։ Thank you. Խաչատրյանը ոչ միայն հայտի կոմպոզիտոր է, նաև դիրիժոր, երաժշտական գործիչ, նաև հասարակական գործիչ, եւ 1950-ական թվականներից Արամ Խաչատրյանը սկսում է նվագակցել իր ստեղծագործությունները, եւ նա նվագակցում է միայն իր ստեղծագործությունները։ Նա լինում է աշխարհի ավելի քան 50 երկրներում համերգներով, իսկ կատարկես լուրջ նա ասում է, որ ես չեմ եղել միայն Անտարկտիդայում եւ Ավստրալիայում, մնացել այլ երկրներում հասցրել եմ լինել։ Արամ Խաչատրյանը վաղճավել է 1978 թվականի մայիսի 1-ին, նա տարված է Երևանում, Կոմիտասի Պանթիոնում, հենց Կոմիտասի Շիրիմի կողքին, եւ մինչեւ իր կյանքի վերջին օրը հանդես է եկել համերգներով եւ ստեղծագործել է։ Սվականի Շվեյցարիայում աստղը անվանակոչվել Արամ Խաչատրյանի աստղը, ինչպես նաև բազմաթիվ կոչումներ ունել, որպես հասարակական գործիչ մոտ 13 պաշտոն է զբաղեցրել, իսկ նրա կոչումները նաև Հայաստանի և ԽՍՀՄ տարածքում սոցիալիստական աշխատանքի հերոս, կոչում ունեն ժողովրդական արտիստ, թե Հայաստանում, Խորհրդային Հայաստանում, թե ԽՍՀՄ-ում ակադեմիկոս սեր, Իտալիայի Սանտա Չիչիլիայի պատվավոր պրոֆեսոր, Մեքսիկայում, Գերմանիայում, Եգիպտոսում, Հունաստանում, այսինքն շատ-շատ երկրներում նա բազմաթիվ բարձր կոչումների արժանացած կոմպոզիտոր է։ Նրա պատին բազմաթիվ համերգասրահներ ունենք մեծ արձան, Արամ Խաչատրյանի արձանը, որը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հետևի մասում է գտնվում։ Արամ Խաչատրյանի անունը գրող փողոց ունենք Երևանում, ինչպես նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, անգամ Մոսկվայում, նույնիսկ վերջերս հայտնաբերեցինք արտերկրում կան քաղաքներ, որտեղ Արամ Խաչատրյանի անունը գրող փողոց ունենք։